برد الخندق کی با صلیب را پر زو جو جو جو جو تر ارگ جو توخ دا امارت با پا ہواد کی را پو جو جو جو جو تر ارگ جو برد الخندق کی با صلیب را پر زو جو جو جو جو تر ارگ جو توخ دا امارت با پا ہواد کی را پو جو جو جو جو تر ارگ جو جو جو جو جو تر ارگ جو سش کل با کخدای کول نصرت فتح بریاوی وی هر خوا برناوی وی هر خوا برناوی وی پاتلا غلیم نب پوستی یا قرار گاوی وی هر خوا برناوی وی هر خوا برناوی وی زمونگ لپا که خوری با پتیخت دا بلاوی وی هر خوا برناوی وی هر خوا برناوی وی دا لڑای دا پتحو تر کابل آرسو جو جو جو جو تر ارگ جو جو جو جو جو تر ارگ جو دا لڑای دا پتحو تر کابل آرسو جو جو جو برد الخندق کی با صلیب را پر زو جو جو جو جو تر ارگ جو توخ دا امارت با پا ہواد کی را پو جو جو جو جو تر ارگ جو جو جو جو جو تر ارگ جو جو لظالمانو دا مظلوم ملت بدل اخلو نن یو پسل اخلو نن یو پسل اخلو جان سر اسباب د صلیب یانو د اجل اخلو نن یو پسل اخلو نن یو پسل اخلو روخ ب پاتن شیتو الحساب تر مکمل اخلو نن یو پسل اخلو نن یو پسل اخلو نن بلا غلیم سر طاقت معلومو جو جو جو جو تر ارگ جو جو جو جو جو تر ارگ جو نن بلا غلیم سر طاقت معلومو جو جو جو جو تر ارگ جو جو جو جو جو تر ارگ جو برد الخندق کی با صلیب را پر زو جو جو جو جو تر ارگ جو جو جو جو جو تر ارگ جو توخ دا امارت با پا ہواد کی را پو جو جو جو جو تر ارگ جو جو جو جو جو تر ارگ جو برد محیبت دی او تنگ عزم دا عمر لرو خدای باندی باور لرو خدای باندی باور لرو ورید دی پانگار شو دا منصور غندی نظر لرو خدای باندی باور لرو خدای باندی باور لرو زار دل اسلام شی کمال دی او کسر لرو خدای باندی باور لرو خدای باندی باور لرو پلا پاک خاور پپردو نخرچو جو جو جو جو تر ارگ جو جو جو جو جو تر ارگ جو پلا پاک خاور پپردو نخرچو جو جو جو جو تر ارگ جو جو جو جو جو تر ارگ جو انشاءاللہ کخدای کول سپیچلی شریعت بوی تکسپین امارت بوی تکسپین امارت بوی تختی با غلیم دا طالبان و حکومت بوی تکسپین امارت بوی تکسپین امارت بوی یو زیب مظلوم او جیاد مل او گران ملت بوی تکسپین امارت بوی تکسپین امارت بوی یو زیب مظلوم او جیاد مل او گران ملت بوی تکسپین امارت بوی تکسپین امارت بوی ورز د ازادۍ په ټول په ګډه بیا لمانځو جو جو جو جو تر ارګا جو جو جو جو جو تر ارګا جو ورز د ازادۍ په ټول په ګډه بیا لمانځو جو جو جو جو تر ارګا جو جو جو جو جو تر ارګا جو برد الخندق کی باسل پر پرزو جو جو جو جو تر ارگا جو جو جو جو جو تر ارگا جو توخ د امارت په پهی واد کر پو جو جو جو جو تر ارگا جو برد الخندق کی باسل پر پرزو جو جو جو جو تر ارگا جو توخ د امارت په پهی واد کر پو جو جو جو جو تر ارګا جو.